szívem ezt, aki nem voltál féltékeny soha. Nincs benned semmi küszködés, ha egy másik él előtt oda. Te nem érzed ezt, aki